مارس 1944. ضربه به در لالی را از خواب عمیق بیدار می کند. او با احتیاط در را نیمه باز می کند و انتظار دارد یکی از پسرهای رومانیایی را ببیند. اما دو مرد جوان در آستانه در ایستادند. به دوربر نگاه می کنند و آشکارا وحشت زدند. لالی می پرسد: چی می خواهین؟ یکی از آنها به لهستانی می پرسد: تو خالکوب هستی؟ بستگی داره کی بپرسه. ما باید خالکوب ببینیم. بهمون گفتن اینجا زندگی میکنه. قبل از اینکه بچه ها رو بیدار کنیم بیاین تو. لالی در را پشت سرشان میبندد و به آنها اشاره میکند که روی تخت بنشینند. هر دو دراز و لاغر مردنی اند و یکیشان صورتی ککمکی دارد. دوباره میپرسن: چی میخواین؟ پسرک ککمکی منمن میکند: ما یه دوست داریم. لالی حرف او را قطع می کند: هممون داریم. دوست ما تو دردسر افتاده. هممون افتادیم. دو پسر به هم نگاه می کنند، نمی دانند ادامه دهند یا نه. معذرت می خوام. ادامه بده. اون دستگیر شده و می ترسیم بکشنش. چی کار کرده؟ خب، اون هفته پیش فرار کرده، اونو گرفتنش و به اینجا برش گردوندن. فکر میکنی باش چی کار کنن؟ لالی باورش نمیشود. آخه چطور فرار کرده؟ و چطور اینقدر احمق بوده که گیر بیفته؟ ما از همه داستان خبر نداریم. خب دارش میزنن. احتمالاً صبح فردا اول وقت. خودتون که خبر دارین مجازات تلاش برای فرار چیه؟ چه برسه که واقعاً فرار کرده باشه. میتونی کاری براش بکنی؟ مردم میگن تو میتونی کمک کنی. اگه غذای اضافه بخواین من میتونم کمک کنم. همین. حالا این پسر دوستتون کجاست؟ بیرونه. بیرون این ساختمون؟ آره. لالی در را باز میکند و میگوید: محض رضای خدا فوراً بیارینش تو. یکی از پسرها بیرون میدود و خیلی زود با مردی جوان با سر خمیده و لرزان از ترس برمیگردد. لالی به تخت اشاره میکند و او مینشیند. چشمانش پف کرده است. دوستات میگن فرار کردی؟ بله آقا. چطور این کارو کردی؟ خب من بیرون کار میکردم. از نگهبان پرسیدم که آیا میتونم برم دستشویی؟ اونم گفت برم وسط درختا چون نمیخواست بوی بد به دماغش بخوره. بعد وقتی به هوایدم برگشتم همه رفته بودن. میترسیدم اگه پشت سرشون بودم یکی از نگهبانا بهم شلیک کنه، واسه همین برگشتم تو جنگل. و بعد؟ خب برا رفتن ادامه دادم. چی کار میکردم؟ وقتی وارد یه روستا شدم تا یک کمی غذا بدزدم گرفتنم. خیلی گرسنم بود. سربازا شماره خالکوبی شده منو دیدن و به اینجا برم گردوندن. و حالا فردا صبح میخوان دارت بزنن، درسته؟ سر پسر پایین میفتد. لالی فکر میکند فردا سر آویخته به دارش باز هم همین شکلی خواهد شد. میتونی کمکمون کنی خالکوب؟ لالی در اتاق کوچکش قدم میزند. آستین پسر را بالا میزند و شماره را بررسی میکند. یکی از کارهای منه. دوباره قدم میزند. پسرها ساکت نشستند. لالی قاطع میگوید: همینجا بمونین تا برگردم. کیفش را میقاپد و به شتاب از اتاق بیرون میدود. نورافکنها محوطه بیرون را کند و کاو میکنند، مانند چشمانی گرسنه که به دنبال طعمه‌ای برای دریدن است. چسبیده به ساختمانها، لالی به سوی بلوک اداری میرود و وارد دفتر اصلی میشود. بلا را که پشت میز میبیند نفس راحتی میکشد. دختر به اون نگاه میکند. لالی، اینجا چی کار میکنی؟ کاری برای تو ندارم. سلام بلا، میتونم یه چیزی ازت بخوام؟ البته هرچی. خودت اینو میدونی لالی. امروز که اینجا بودم شنیدم از یه انتقال به بیرون حرف میزدن، درسته؟ آره. نیمه شب یه عده رو به اردوگاه دیگه منتقل میکنن. چند نفرن؟ بلا فهرستی رو از همان نزدیکی بر میدارد و میگوید: 100 تا اسمه. چرا؟ اسم؟ نه شماره. نه هنوز شماره نشدن. اونا تازه امروز رسیدن و از یکی از اردوگاه‌های پسرا فرستاده شدن. هیچ کدوم اونجا شماره نشدن. میتونم یه نفر دیگر رو به اون لیست اضافه کنم؟ فکر کنم بشه. کی؟ خودت؟ نه، میدونی که من بدون گیتا از اینجا نمیرم. یه نفر دیگه است. کمتر بدونی بهتره. باشه، این کارو برات میکنم. اسمش چیه؟ اخ لعنتی، الان برمیگردم. خشمگین از خودش با سرعت به اتاقش برمیگردد. ای، اسمت چیه؟ مندل. مندل چی؟ ببخشید، مندل باور. وقتی به دفتر برمیگردد، بلا اسم را به انتهای فهرست تایپ شده اضافه میکند. لالی میپرسد، نگهبانا نمیپرسند چرا این اسم مثل بقیه تایپ نشده؟ نه، اونا تنبلتر از اونن که همچین چیزی بپرسن. اگه به این چیزا گیر بدن دچار دردسر زیادی میشن. فقط هر کی هست بهش بگو وقتی کامیون داره افراد رو سوار میکنه تو محوطه باشه. لالی از توی کیفش انگشتری با یاقوت سرخ و برلیان در میآورد و به بلا میدهد. ممنونم، این برای توه. میتونی نگهش داری یا بفروشیش. حتما برای انتقال میفرستمش تو محوطه. لالی به اتاق که برمیگردد، دو دوست مندل را از روی تخت بلند میکند، کیفش را در میآورد و کنار پسر مینشیند. دستتو بده به من ببینم. در حالی که به پسر نگاه میکند، شماره روی دستش را به ماری تبدیل میکند. کارش بی‌نقص نیست، اما انقدر خوب هست که شماره ها را بپوشاند. یکی از پسرها میپرسد، چرا این کارو میکنی؟ جایی که مندل میره هیچ کس شماره نشده. طولی نمیکشه که شمارهشو میبینن و به اینجا برش میگردنن تا به قرارش با جلاد برسه. کارش رو تمام میکند و رو به دو پسر میگوید، حالا شما دوتا به بلوکتون برگردین و حواستون جمع کنین. من فقط شب یه نفر رو میتونم نجات بدم. دوستتون فردا اینجا نیست. نیمه شب با یه گروه انتقالی از اینجا بیرون میره. نمیدونم قراره کجا بره، اما هر جا باشه یه شانسی واسه زنده موندن داره. میفهمین؟ سه پسر همدیگر را در آغوش میکشند و به هم قول میدهند که آن سوی این کابوس همدیگر را ملاقات کنند. پس از رفتن دوستان، لالی پیش مندل مینشیند. تو اینجا میمونی تا وقت رفتن برسه. من تو رو تا پیش کامیون انتقال میبرم و بقیهش با خودته. نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم. اگه دوباره تونستی فرار کنی گیر نیفت. این بهترین تشکر از منه. کمی بعد صدای همهمه از محوطه به گوش لالی میرسد. هی یالا، وقت رفتنه. آرام به بیرون میخزند و چسبیده به دیوارهای ساختمان تا نزدیکی دو کامیون انتقال میرسند. سری برو و سعی کن وسط یکی از صفا بیستی. خودتو اونجا جا بده و اگه ازت پرسیدن اسمتو بگو. مندل به سرعت می رود و موفق می شود در یکی از صفها بیستد. او دستانش را دور خود می پیچد تا سرما را کمتر حس کند و از ماری که حالا بر تنش نقش شده حفاظت کند. لالی تماشا می کند که نگهبان اسم پسر را پیدا می کند و او را به درون کامیون می فرستد. وقتی موتور روشن می شود و کامیون حرکت می کند، لالی پنهانی به اتاقش برمی گردد.